Tu Trójka, program trzeci, jest 11, piątek, 15 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Senacka komisja za przyjęciem ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym bez poprawek głosowanie jeszcze dziś. Na krótkim posiedzeniu zebrali się też posłowie z Sejmu, relacja naszej reporterki. Policja zatrzymała nożownika, który w centrum Zabrza dźgnął swoich kolegów. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji bez poprawek rekomenduje przyjęcie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Głosowania w Izbie Wyższej Parlamentu mają odbyć się jeszcze dziś. Jedna z poprawek zgłoszonych przez posła Aleksandra Pocieja z PO dotyczyła wydłużenia czasu wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. skargi nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym z 3 miesięcy do roku. Została odrzucona. Jest to bardzo poważny problem, na który zwracał i Rzecznik Praw Obywatelskich, i Minister Sprawiedliwości, że w tym kształcie skarga nadzwyczajna po prostu kompletnie zdezorganizuje pracę obydwu tych instytucji, nie tylko w zakresie tej skargi nadzwyczajnej, ale działającej do tej pory kasacji. Senator PiS Zbigniew Cichoń bronił decyzji o odrzuceniu poprawki. Może się stworzyć tak zwane wąskie gardło, jak to się określa czasami przy rozpatrywaniu spraw proceduralnych, ale być może w międzyczasie ministerstwo podjęło takie działania, czy ma problem podjęcia takich działań, które unikną owego wąskiego gardła i stąd nie ma potrzeby dokonywania tych zmian czasowych. Zgodnie z ustawą skargi nadzwyczajne będą mogły być składane do Sądu Najwyższego na prawomocne wyroki polskich sądów. Teraz Sejm. Posłowie zebrali się na krótkim posiedzeniu. Są już po głosowaniach. Na Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry. Czym Dzień dobry. Zajmowali się posłowie? Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, czyli to jest tak zwana 30-krotność. Przyjęta poprawka przesuwa wejście w życie ustawy na styczeń 2019 roku. Posłowie Nowoczesnej chcieliby ten punkt zdjęto z porządku obrad. Jak uzasadniali podczas głosowania w Senacie, nie było kworum, czyli wymaganej liczby głosujących senatorów. Senatorowie PO wyjęli wówczas swoje karty do głosowania. Wniosek Nowoczesnej nie uzyskał akceptacji sejmowej większości, a poprawka przesuwająca wejście w życie ustawę została przyjęta przez posłów niemal jednogłośnie. Posłowie mieli się też zająć m.in. przygotowanym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektem zmian w ustawie o broni i amunicji. Zgodnie z tym projektem strzelnice i organizacje proobronne będą mogły posiadać broń maszynową i wycofaną z wojska amunicję. Na strzelnicach będą też dozwolone tłumiki. Ale marszałek Marek Kuchciński poinformował posłów, że nowelizacją tą Sejm zajmie się na następnym posiedzeniu, czyli według harmonogramu to będzie w styczniu. A teraz kluby jeszcze dziś mają swoje zaplanowane spotkania wigilijne. O czym mówiła Małgorzata Naukowicz. Bardzo dziękuję. Dwaj mężczyźni z ranami zadanymi nożem trafili do szpitala po tym, jak w centrum Zabrza zaatakował ich znajomy. Mężczyzna został zatrzymany już po kilkudziesięciu minutach. Spotkali się na ulicy, znali się wcześniej. Wszyscy trzej, mimo młodego wieku, mają bogatą przeszłość kryminalną. Byli notowani za bójki, pobicia, rozboje. W pewnym momencie 21-latek wyciągnął nóż, ugodził 22-latka w rękę i udał swojego rówieśnika w brzuch. Obaj ranni trafili do szpitala. 22-latek po opatrzeniu został zwolniony do domu, natomiast ranny w brzuch mężczyzna przeszedł operację, jest w szpitalu. Według informacji policji uzyskanych od lekarzy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zamiast wielu godzin, 10 minut. Położona w górzystym regionie Chin wieś, do której dojazd zajmuje nawet 9 godzin, ma już pierwszą dostawę leków dzięki wykorzystaniu dronu. Bezzałogowy pojazd latający dostarczył mieszkańcom wsi niezbędne rzeczy zaledwie w kilka minut. Wieś Atular w Syczuanie położona jest na wysokości 1400 metrów nad poziomem morza w trudno dostępnej części prowincji. W 2016 roku media obiegły zdjęcia mieszkających tam dzieci, które aby dostać się do szkoły muszą codziennie wspinać się po 17 drabinach przymocowanych do klifu. Dzięki współpracy lokalnych władz z potentatem na chińskim rynku sprzedaży internetowej w tym tygodniu po raz pierwszy do wsi dostarczono towary za pośrednictwem dronów. W pierwszej partii mieszkańcom wsi wysłano najpotrzebniejsze leki, m.in. przeciwko przeziębieniu i grypie. Trasę, której pokonanie zajmowało nawet 9 godzin, dron przemierzył w 10 minut. Firmy kurierskie w Chinach coraz częściej wykorzystują drony do dostaw towarów w trudno dostępne regiony Chin lub tam, gdzie koszty tradycyjnego transportu przewyższają wydatki poniesione na transport bezzałogowymi statkami powietrznymi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy i zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. LP Trójka. A 10 minut po 11 zaczynamy od piosenki dnia. Dziś Gwen Stefani i Blake Shelton. Gwen Stefani i Blake Shelton, You Make It Feel Like Christmas. Dziś nasza piosenka dnia. Dzisiaj po godzinie 19:00 lista przebojów programu trzeciego poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. A teraz zapowiedź tego, co się będzie działo dziś wieczorem. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy jak zwykle do udziału w głosowaniu, a potem do odsłuchania listy przebojów programu trzeciego po 19:00. Dzisiaj gościem listy przebojów po 21:00 będzie Jaromir Nohawica. Zdá se mi, jakobych házel hrách na stěnu, ať dělám, co dělám, včerejšek nedoženu a to, co mi zítřek přinese. Skryto je za tmavým závěsem, sloka za slokou a refrén k refrénu. Někde z dálky slyším houkat sirénu, nebe hvězdama je poseto. Kde se touláš, moje Markéto, jiné to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Co navál sice odvane, ale všechny naše slzy ty jsou někde schované. No a ten ten, kdo je tam počítá. Ten ví nejlíp, jak je láska složitá. Slova jsou jak suché třísky do pecí. Škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí. Lidem to fakt jednou nestačí. Jinačí to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám ledně šálku po vypití kávy zůstalo. Za obzorem v dálce jedou kombajny, postavme se, kamarádi, do lajny. Jeden rok a nebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku, čtu to všechno pěkně řádek pořádku. Pospátku to nebude. Děkuju ti, osude, za všecko, co se stalo, co nám na dně šálku po vypití kávy zůstalo. Jiný to nebude. Děkuju ti, osude, jiný to nebude. Děkuju ti, osude, jiný to nebude. Děkuju ti, osude, jiný to nebude. Děkuju ti, osude, jiný to finito. Gościem listy przebojów programu trzeciego dziś po 21 będzie Jaromir Nohawica. Listę poprowadzi Marek Niedźwiecki w jego imieniu. Bardzo Państwa zapraszam do słuchania. A my kontynuujemy rozważania LP trójkowe i jak zwykle w tej krótszej LP trójce druga godzina będzie wspomnieniem archiwalnym. Dziś wspomnimy notowanie 851, które odbyło się 22 maja 1998 roku. I polecimy teraz po skrajnościach. Na pierwszym była wtedy Madonna. Bardzo to była udana piosenka Madonny, choć jak Państwo wiedzą, nie należy do wytrawnych znawców jej twórczości. Wtedy w 851 notowaniu numer jeden listy przebojów programu trzeciego. I skoro powiedziałem, że po skrajnościach, no to skoro był numer jeden, to teraz numer 50. Wtedy na 50. Stąsi. Destination. I was young. face, but I wonder how is time gonna change her. Spojrzeliśmy tu na siebie wszyscy w studiu, uśmiechając się i pomyśleliśmy, oni są niezniszczalni. Rolling Stones, Out of Control, wtedy w 851 notowaniu na miejscu 50. I jeszcze spoglądam na utwory wybrane na dziś do wspólnego wspominania tego notowania. Ładnie to wtedy wszystko grało, na przykład The Verve. I'm a million different people from one. Grateful Dead w 851 notowanie wspólnie wspominamy i wtedy na liście był także Eagle-Eye Cherie. Nie wiem, co się z nim teraz dzieje, ale wtedy śpiewał tak. Eagle Eye Cherie, Save Tonight. Zawsze druga godzina naszej krótkiej jesiennej LP trójki poświęcona jednemu wydaniu archiwalnemu. Dziś padło na notowanie 851. I teraz pojawi się zespół Fastball. Często mówimy o takich zespołach, że to zespoły jednego przeboju. W Kanadzie mam kolegę w telewizji, który kiedy słyszy ten utwór, zawsze robi gałkę głośności na full. Fastball The Way. They made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever Bardzo zgrabnie, a na pewno chwytliwie zostało to wymyślone i zaśpiewane. Zespół Fastball, The Way. I jeszcze jedna piosenka nam została z tego 851 notowania. I na tym zakończymy dziś LP Trójkę. I będzie to wspomnienie i notowania, i pewnego koncertu w Spodku, na którym przecież wspólnie byliśmy. No one understands you. we're not the only ones. It's not about you. It's not about me. It's not about anger. It's more about the loneliness we feel. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Bardzo dziękujemy i życzymy przyjemnego dnia. Muzyka dzisiejszego spotkania się wyczerpała. Mamy jeszcze dla Państwa, jak zwykle, przed 12 słowa. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. Odcinek 20. Ostatni. Doktor stał przed półką w księgarni. Kręciło mu się w głowie. Usta zupełnie mu wyschły. Za pierwszym razem, 14 lat wcześniej, wszystko poszło nie tak. I teraz spodziewał się tego samego. 14 lat wcześniej po raz pierwszy próbował wyjechać. Wyszedł z przyczepy z walizką w ręku i ruszył w stronę drogi, ale szybko zawrócił. Siedział na łóżku, czekając, aż będzie za późno. Podarł bilet. Powoli rozpakował walizkę i wyszedł do sklepu, żeby zrobić to, do czego naprawdę był stworzony, czyli porządnie się napić. Po drodze usłyszał o wypadku. Świat runął mu nagle na głowę. Eliza i Telek, martwi na drodze tuż przed Chojnami. Odrętwiała Tośka i mały Szymek, który tamtego dnia potrafił być wyłącznie zdziwiony. Michał wrócił wtedy do przyczepy i robił wszystko, żeby nie urżnąć się w trupa. Był pewien, że to koniec. Że nic już nigdy nie będzie, a jednak wszystko było. Wszystko oprócz Elizy Stawnej i Telesfora Brzyziaka. Tamtego dnia doszedł do wniosku, że wszystko jest karą za jego tchórzostwo. Gdyby nie zawrócił o świcie, gdyby wsiadł do pociągu i stawił czoło własnemu marzeniu, nic by się nie stało. 14 lat później, stary i z endoprotezą biodra, z drętwiejącą dłonią i bólami w krzyżu, odważył się spróbować raz jeszcze. Odważył się. I oto jest, tutaj, w Berlinie. A kilkanaście egzemplarzy prawdziwego pachnidła stoi przed nim w rzędzie. Wyciągnął jeden z nich i obrócił w dłoniach. Szepnął do siebie i szybko odchrząknął. Nie wolno ci się rozkleić. Za chwilę kupi dwie albo trzy kopie, wróci do hotelu obok i całą noc będzie czytał. Niech mu teraz coś zrobią. Podszedł do lady i uśmiechnął się do sprzedawczyni, która nie przypominała żadnej z jego snów. Odezwał się w obcym języku. Jego głos był zupełnie inny i on był kimś innym. Dotychczas nie był nikim. Był tylko Michałem Stawnym, albo tylko doktorem, czyli nikim. Dodatkiem do innych, do matki, do Tośki, nawet do Hołowczyca. Teraz czuł, że zaczyna być kimś prawdziwym, że po raz pierwszy w życiu zrobił coś, do czego nie popchnęło go samo życie. Tośka patrzyła w stronę gospodarstwa, gdzie kiedyś śniła o szkole i gdzie, słysząc nadlatujące samoloty, zerwała się z łóżka. Nie miała już żadnego wcześniejszego wspomnienia, tylko tamto. Biegła po wielkiej, miękkiej pierzynie, przez pokój i pachnącą racuchami kuchnię, dalej po schodach i po trawie, przecinając cień domu na górnych. Stanęła obok studni, zadzierając głowę. Zaraz potem jechała pociągiem, a później chodziła ze starym góralem Kłodą po wielkich, pofałdowanych lasach. Przyglądała się ludziom tańczącym na wrześniowej majówce. Przyglądała się niewidzialnemu człowiekowi i z niewidzialnym człowiekiem kochała się w ciemnościach. Zacisnęła powieki, nie chciała tego widzieć. Nie chciała widzieć Elizy wiecznie naburmuszonej i Michała wiecznie w jakimś swoim świecie. Nie chciała widzieć Julki Dusznej, Rocha, Andrzeja Budzikiewicza i jego syna Niemowy. Przycisnęła pięść mocno do ziemi i zacisnęła zęby. Tylko się nie wygłupiaj, powiedziała do siebie. Kiedy Budzik przestał płakać, dał się podnieść i otrzepać z trawy. Stał bez ruchu, trzymając ręce wzdłuż tułowia. Szymek trząsł się chyba bardziej niż on. Chodź, chodź, powiedział, chwytając go pod pachę. Szli jak pijani. Budzik co chwilę się chwiał. Usiedli pod jednym z wiatraków, pod ramionami krojącymi prawie bezchmurne niebo. Z wnętrza blaszanego pnia dobiegał głośny szum. Nie patrzyli na siebie. Budzik zamknął oczy. Szymek przesuwał wzrokiem po torach. Palce miał brudne od rdzy. Siedzieli tak 5-10 minut. Wreszcie Szymek podniósł się, kucnął przed Budzikiem. Jak chcesz, pomogę ci ją ściąć. Nie wiem po co, ale jak chcesz. Budzik skulił się, objął kolana. Wykonał ruch, jakby chciał wzruszyć ramionami i w trakcie się rozmyślił. Wiatrak szumiał, zagłuszając świat dookoła. Resztka słońca roztapiała się szybko nad czerwoną linią horyzontu. Budzik przyciskał plecy do wiatraka. Oczy miał zamknięte, dłonie splecione na udach. Wyglądał jak ktoś, kto ze wszystkich sił stara się wsiąknąć w ziemię. Szymek pochylił się bliżej i chwycił go za nadgarstek. Możesz iść. Budzik skrzywił się, uniósł rękę. Przed ramię miał dziwnie chude, jak nie on. Szymek objął go i podtrzymał. Czuł jego pot, sam też był spocony. Oparł głowę na ramieniu Budzika i wybuchnął śmiechem. Nie mógł się powstrzymać. Śmiech dudnił w nim. Po chwili śmiali się już obaj. Potem, kiedy się już uspokoili, wytarł sobie twarz i powiedział, że wszystko będzie dobrze. Niebo czerniało. W oddali rozległ się strzał i zginął w szumie wiatraków. Szymon Stawny i Jacek Budzikiewicz powoli ruszyli przed siebie.